oraz promocyjne ubezpieczenie 2,99% w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14, sobota, 4 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zemsta kierowała 38-latką, która zabiła 10 lat młodszą kobietę w Łódzkiem. Polki z medalami na wioślarskich Mistrzostwach Europy w Glasgow. Potężny korek na A2 w powiecie łowickim. Prokuratura w Kutnie zna motywy 38-latki, która wczoraj w miejscowości Łanięta zaatakowała nożem 28-letnią kobietę i jej 12-letniego siostrzeńca. Mimo podjętej akcji ratowniczej 28-latka zmarła. Motywem zbrodni była zemsta, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Pomiędzy napastniczką a kobietą, która miała zostać pozbawiona życia, miała miejsce sytuacja konfliktowa. Kobieta dobrze przygotowała się do popełnienia przestępstwa, nabyła nóż, wiatrówkę, miotacz gazowy. Z ustaleń poczynionych w sprawie wynika także, że wczoraj, a więc w dniu tragedii, miała miejsce rozprawa w Sądzie Rejonowym w Kutnie, która niekorzystnie skończyła się dla napastniczki. Zdaniem prokuratury niezbędne będą badania sądowo-psychiatryczne napastniczki. Polska czwórka podwójna kobiet w składzie Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald i Katarzyna Zilman wywalczyły złoty medal wioślarskich Mistrzostw Europy w Glasgow. W finale biało-czerwone o blisko 3 sekundy pokonały Ukrainki, a o 4 sekundy Holenderki. To drugi medal reprezentacji Polski na tych mistrzostwach. Kilkadziesiąt minut wcześniej brązowy krążek zdobyła czwórka bez sterniczek. Olga Michalkiewicz, Joanna Dittmann, Monika Habel i Maria Wierzbowska. Potężny korek na A2 w powiecie łowickim w kierunku Poznania. W miejscowości Łyszkowice usuwane są skutki wczorajszego wypadku ciężarówki. Ruch na A2 odbywa się tylko pasem lewym z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Apelujemy o to, aby ten odcinek omijać mniej więcej między Skierniewicami a Zgierzem. Najlepiej nie wjeżdżać na A2, bo niestety mimo działań, jakie prowadzimy wspólnie z zarządcą drogi, ten korek utworzył się. Wysokie temperatury powodują to, że złe samopoczucie, a nie ma tam możliwości zjechania z tego odcinka. Będziemy na bieżąco monitorować sytuację i staramy się ją udrożnić. Nie wykluczamy otwarcia bramek technicznych. Mówiła Joanna Kąska z Komendy Wojewódzkiej Policji. Na węźle Łowicz dodatkowo policja kieruje kierowców objazdem na drogę wojewódzką 704, a utrudnienia na A2 w okolicach Łyszkowic powinny zakończyć się za godzinę. Amerykański Departament Stanu potępił przeniesienie greckiego terrorysty do więzienia o minimalnym rygorze. Departament przypomniał, że został on skazany na dożywocie za zabójstwo 11 osób, w tym amerykańskich funkcjonariuszy. Mężczyzna kierował operacjami skrajnie lewicowej organizacji terrorystycznej, która w 2000 roku przeprowadziła ponad 100 zamachów. Departament Stanu potępił wypuszczanie terrorysty na przepustki z więzienia i jakiekolwiek złagodzenie warunków, w jakich odbywa on karę. Rzeczniczka resortu podkreśliła, że Dimitris Koufodinas inspiruje kolejne pokolenie terrorystów. Z rąk członków 17 listopada zginęły w sumie 23 osoby. Jej ofiarami byli politycy, wojskowi, dziennikarze, w tym szef placówki CIA w Atenach i amerykański oraz brytyjski atasze wojskowy. Decyzją greckiego Ministerstwa Sprawiedliwości Koufodinas został wczoraj przeniesiony z zakładu karnego koło Aten do tak zwanego otwartego więzienia w mieście Volos. Osadzeni w nim pracują w rolnictwie, na przykład przy zbiorze owoców, co pozwala skrócić im karę. Przeniesienie seryjnego zabójcy do innego więzienia wywołało oburzenie i sprzeciw także innych państw. Ostro skrytykowała je grecka opozycja, która od dłuższego czasu oskarżała rząd Aleksisa Tsiprasa o łagodne traktowanie terrorysty i uleganie jego żądaniom. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I jeszcze jedna dobra informacja ze Szkocji, tym razem brąz polskiej czwórki podwójnej mężczyzn Szymon Pośnik, Maciej Zawojski, Dominik Czaja i Wiktor Habel zdobyli brązowy medal wioślarskich Mistrzostw Europy w Glasgow w rywalizacji czwórek podwójnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz nigdzie nie powinno padać, ale lokalnie może grzmieć oprócz Karpat i Północnego Wschodu. Od 27 stopni na Północnym Wschodzie i w rejonach podgórskich do 32 stopni na Zachodzie. Chłodniej jest miejscami na Wybrzeżu, tam 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Markiem? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapy, nie ignoruj objawów.

Ten zespół nazywa się Wednesday Campanella. Nasi goście z Japonii na OFF Festiwalu o 11.05, o 23.05 tutaj wystąpią. Trzeba będzie wybierać, bo w tym samym czasie Aurora i Iowa Super Sucker, no ale na tym polegają właśnie festiwale. A w naszym studiu gość... Tak, Agnieszka Krzyżak-Pitura z Fundacji Rodzic Mieście. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękujemy, że odezwałaś się do nas, do Radiowego Domu Kultury na naszym Facebooku. Zachęcamy zresztą do takiej formy promocji. Napisałaś, że jesteś na festiwalu i jesteś na festiwalu po to, aby rozmawiać z rodzicami. Jak rozumiem, wiąże się to bezpośrednio z pracą w fundacji, więc zacznijmy od samego początku. O czym jest, albo czym zajmuje się Fundacja Rodzic w Mieście? Aż się już denerwuję sama na myśl bo o tematach, które tak, jestem rodzicem, jestem w mieście i też rodzicem festiwalowym. Ale zacznijmy od samej fundacji. Fundacja zajmuje się przywracaniem rodziców do życia społecznego i kulturalnego. Bardzo ogólnie. I ostro. Mówimy o tym, że gdy człowiek zostaje rodzicem, gdy w rodzinie pojawiają się dzieci, to nie trzeba absolutnie rezygnować z dotychczasowego swojego stylu życia, z tego, co się robiło w mieście, z tego, co się lubiło robić, tylko po prostu trzeba zabrać ze sobą dzieci, jeśli ma się taką ochotę i można to robić dalej. Ale z pewnymi chyba wyjątkami, czy nie? No, wyjątki na pewno są, ale one są indywidualne i zależne od każdej rodziny. Natomiast no, zdecydowanie mówimy, że jeżeli rodzice chcą z dziećmi na przykład wybrać się na festiwal muzyczny, to jak najbardziej można i OFF jest tego świetnym przykładem. No właśnie, ale dlaczego trzeba o tym mówić? Ja z perspektywy niebycia jeszcze rodzicem myślę sobie, że to jest absolutnie naturalne, że tam, gdzie jesteśmy my, są dzieci, zabieramy je wszędzie. To nie jest takie logiczne? Nie jest logiczne, na pewno nie dla wszystkich. My pokazując rodziców, którzy się wybierają w takie miejsca, chcemy zachęcać innych do tego, żeby to robili i pokazywać im, że można, jeżeli mają jakieś obawy, to wystarczy się dobrze przygotować i te obawy po prostu mogą zniknąć. Twoja praca tutaj na festiwalu, to znaczy połączenie przyjemności bycia na festiwalu z dziećmi, będzie polegała na tym, że chcesz porozmawiać z innymi rodzicami na temat tego, dlaczego się zdecydowali, czy też jakie trudności ewentualnie wiążą się z taką festiwalową wyprawą z maluchami? Dokładnie tak. Przede wszystkim dlaczego się zdecydowali tutaj być z dziećmi. Widziałam już wczoraj, że jest naprawdę sporo rodziców z dziećmi w różnym wieku, od maluchów, nawet młodszych, od mojego syna, po już takie, które wydaje mi się, że świadomie kontemplują tą muzykę z rodzicami. No i ja ich pytam, dlaczego się właśnie wybrali tutaj z nimi, a nie jednak poszli za tym stereotypem, czyli zostawili dzieci z babcią babcią, nianią, bądź zrezygnowali z wyjazdu na festiwal w ogóle. I o trudności też pytam, ale przy tych pytaniach raczej wychodzą przyjemności i korzyści. Rodzice mówią o tym, dlaczego warto. Często spotykam rodziców, którzy powtarzają już to doświadczenie, to znaczy są któryś kolejny raz na festiwalu, zabierają kolejne dzieci ze sobą. Także raczej te obawy przy pierwszym zetknięciu się z festiwalem zanikają i okazuje się, że to fajna forma do spędzania wspólnego czasu. Pokazywanie takich osób, pokazywanie tego przykładu, jak rozumiem, ma zachęcać innych do tego, żeby się ze swoich obaw potencjalnych wydobyli, jeżeli są po prostu fanami festiwali, bo przecież oczywiście nie każdy rodzic musi jechać akurat z dzieckiem na festiwal muzyczny. Natomiast twoje doświadczenia wychodzą poza OFF, bo już miałaś okazję na innych festiwalach takie pytania zadawać. Jakie są ogólne wnioski? Co jest dla rodziców tak ważne, że biorą swoje dzieci na festiwal? Chodzi im o muzykę, chodzi im o czas spędzony razem. Co jest tym najważniejszym elementem? Z moich dotychczasowych doświadczeń, tak jak wspomniałaś, na OFF-ie tu jesteśmy, ale my mamy już ze sobą tegoroczne i zeszłoroczne edycje Openera, to mogę podzielić rodziców na takie dwie kategorie. Pierwsza to są rodzice, którzy po prostu nie wyobrażają sobie tego, żeby zostawiać dzieci pod opieką babci bądź niani, bo po prostu uważają, że to są dzieci są częścią ich życia i chcą po prostu je zabierać ze sobą. Są to zazwyczaj rodzice małych dzieci, ale jest też już bardzo klarowna druga grupa, czyli rodzice, którzy mają trochę starsze dzieci i zabierają ich już po to, żeby ich po prostu wdrażać w swój świat, żeby pokazywać, w jaki sposób lubią spędzać czas, jaką muzykę lubią słuchać, co lubią robić i po prostu uważają to za normalną część edukacji i wspólnego życia z dzieckiem. Muszę przyznać, że wczoraj z inną mamą, która także ma za sobą doświadczenie zabierania dzieci na festiwal, wymieniałyśmy uwagi na ten temat i wydaje nam się, chociaż to może być oczywiście naiwne, życie zweryfikuje tę tezę, że pokazanie dzieciom, na czym polega festiwal, kiedy one są jeszcze na tym etapie słuchania rodziców, a nie dokonywania wyborów za wszelką cenę na własną rękę, jest niezwykle istotne, bo dostają po prostu narzędzia i być może kiedyś, kiedy zaczną już to robić na własną rękę, nie będą musiały przechodzić tego takiego błazeńskiego etapu robienia rzeczy dziwnych, bo w pewnym sensie już nawyki zostały po prostu wdrożone i wyrobione. Nie mówię tutaj o odbieraniu przyjemności czy poznawania świata na własną rękę, no ale jednak, kiedy pewne rzeczy są dla nas oczywiste, zupełnie inaczej do nich podchodzimy niż wtedy, kiedy rzucamy się w nieznane i zaczynamy próbować wszystkiego często głupio. Czy twoje dzieci, bo masz ich dwoje, no ale możemy mówić o tym starszym, czyli trzyletnim, lubią festiwale, lubią te wyprawy? Właściwie to jest pytanie pierwsze, no, czy spodobało się w tym roku na OFF-ie? Starszy trzylatek jest z nami pierwszy raz na festiwalu i wczorajszy dzień przebiegł bardzo fajnie. Mówiliśmy mu, że jedziemy na koncerty, mówiliśmy, jak to będzie mniej więcej wyglądało i był cały podekscytowany i chyba mu się podobało. Podobało mu się również to, że dzisiaj wracamy na koncert i że będziemy również jutro. Natomiast to, co jest też ważne, bo też nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało, że ci rodzice, którzy zabierają swoje dzieci, to też tak trochę w ciemno i bez przygotowania się wybierają. To, co jest ważne dla rodziców, którzy się wybierają na festiwal z dziećmi, to jest też to, jak festiwal jest przygotowany na ich przyjmowanie. Dużo rodziców wcześniej robi research, szukają informacji. My na swoim blogu również takie informacje publikujemy, udostępniamy, mówimy, na jakie udogodnienia rodzice mogą liczyć na festiwalu. I z drugiej strony staramy się też zachęcać organizatorów, nie tylko festiwalowych, ale też nasze działania skupiają się na przykład na innych instytucjach kultury, zachęcać do tego, żeby po prostu przygotowywali infrastrukturę, która pozwala rodzicom łatwo, przyjemnie i bezpiecznie korzystać z tego festiwalu w tym przypadku. Tych podpowiedzi, jak też zabezpieczyć dzieci przed hałasem, jest bardzo dużo. Często wracamy do tego tematu na naszej antenie, więc myślę, że wpisanie hasła dziecko festiwal na naszej stronie polskieradio.pl/trójka przyniesie już takie materiały z naszej anteny. Bardzo Ci dziękujemy za wizytę. Agnieszka Krzyżak-Pitura była naszym gościem. Fundacja Rodzic w Mieście. Namiary na Waszą fundację także u nas na polskieradio.pl/trójka. I co, możemy powiedzieć, że zachęcamy, chociaż ja, pisząc recenzję z tegorocznego Openera, no, dziękowałam naprawdę chyba najmocniej wolontariuszom pracującym w tej strefie dla dzieci, bo byli tam ludzie, którzy w pełnym słońcu przez cały festiwal grali na przykład w piłkę z rozkosznymi maluchami albo poświęcali im w inny sposób energię. Słowem, naprawdę ludzie, którzy z zaangażowaniem pomagali rodzicom po prostu w tym, aby ten czas na festiwalu był atrakcyjny. Jasne. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy wolontariuszy, zachęcamy rodziców do aktywności. No i też wiele jest przykładów i w historii muzyki, i w ogóle w historii sztuki, że wczesne angażowanie dzieci w tego typu aktywności procentuje i nie będziemy teraz rozwijać tego wątku, bo mam nadzieję, że przynajmniej dla słuchaczy Radiowego Domu Kultury jest to po prostu truizm. Dźwięki, które słychać na antenie, to rzecz jasna Emma jej i jej nagranie Amazon. Za nami dźwięki to próby trwające na głównej scenie OFF Festiwalu w Katowicach. Na tej scenie wczoraj Emma jej wystąpiła. To był koncert zamykający wczorajszy dzień na głównej scenie, a zatem najważniejsza gwiazda. No, mówiąc wprost, co najmniej mieszane są opinie na temat tego występu. Artystka borykała się z problemami technicznymi. Nie było to tak, jak być powinno, co zawiniło, czy też kto. Nie jesteśmy teraz w programie śledczym. Skupmy się na tym, co zwróciło naszą uwagę wczoraj i wywołało takie bezsprzecznie pozytywne wrażenia. Agnieszka Opszańska. No tak, bo byłyśmy zresztą razem na tym koncercie. Como Mamas. Wspaniałe trzy wielkie, można powiedzieć, nie tylko symbolicznie kobiety. Cudowne, śpiewające z Delty Mississippi. Ja myślę, że to jest ten rodzaj doświadczenia i muzyki, która ponad totalnymi podziałami porywa po prostu i bierze za serca. John Hopkins, dla mnie też bardzo dobre zakończenie festiwalu. No i z ciekawością Yasuaki Shimizu. Nie znałam wcześniej tego artysty, zatrzymałam się w namiocie i to był dla mnie taki oddech, bo rzeczywiście tutaj o wiele bardziej minimalistyczne dźwięki. Pierwsza liga, jeżeli chodzi o tego japońskiego kompozytora, instrumentalistę. Koncert niełatwy, jeżeli chodzi o wejście po takim rozpędzonym festiwalowym dniu, ale oddający wiele, jeżeli człowiek już zdecydował się przy przy muzyce tej zatrzymać. Dla mnie to też było bardzo ważne wydarzenie. Zresztą ten pierwszy dzień festiwalu opisałam, zatem nie będę tego opisu powtarzała na antenie. Gdyby ktoś chciał poczytać, to zapraszam na profil na Facebooku PS Gra, tak można znaleźć pod stronę moich audycji muzycznych. Tymczasem przed nami przebieżka przez kraj w telefonicznym skrócie. Agnieszka poszła do budki telefonicznej i dzwoni. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Bielska-Białej i okolic i ruszamy na czwarty Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych. Na miejscu możemy oglądać wystawy i uczestniczyć w wydarzeniach specjalnych. A teraz szczegóły. Jeszcze do 26 sierpnia można oglądać wystawy w czterech miejscach w mieście oraz w dwóch miejscach w górach. To jest nowość festiwalu. Jesteśmy miastem podgórskim. Zapraszamy wszystkich do kontaktu z naturą, do wyjścia na wycieczkę i tam również wystawy do obejrzenia. Natomiast generalnie wystawy są czynne w galeriach w mieście, w Galerii Bielskiej BWA i w Muzeum, w galeriach fotograficznych i galerii prezentującej design, sztuki użytkowe, także wszelkie formy, które można sobie wymyślić z dziedzin sztuk wizualnych są do obejrzenia. Mówi Agata Smalcerz. 200 artystów, wszyscy artyści z regionu Bielska-Białej. Prace bardzo interesujące, trafiające, myślę, w każde gusty. Bardzo ambitne, też bardzo takie popularne w formach, które mogą podobać się nawet młodym miłośnikom sztuki, ale też prace technologicznie skomplikowane, wykorzystujące najnowsze zdobycze technologii. I takie prace można zobaczyć również na tym festiwalu. Bardzo różne postawy estetyczne, to są różne techniki i różne też wiekowo osobowości, które się zaprezentowały. Właśnie bardzo sędziwi artyści, bardzo młodzi. Także jest to wielki konglomerat. Można zobaczyć, jak w kalejdoskopie, co dzieje się w sztuce współczesnej. To Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych. Zapraszamy i polecamy stronę www.galeriabielska.pl. A teraz zmieniamy kierunek i ruszamy do Gdańskiej Galerii Fotografii, prosto na wystawę Jacqueline Livingston. Jej tytuł brzmi W cieniu feminizmu na obrzeżach sztuki amerykańskiej lat 60. i 70. XX wieku. I z czym mierzymy się na miejscu? Jacqueline Livingston, prezentowane to archiwum na naszej wystawie, jest właściwie znakomite, ale też jest takie nieodkryte. I czar tych fotografii polega na tym, że są to pierwsze eksperymentalne fotografie z lat 60., które Livingston wykonywała podczas swoich studiów w Arizona State University. Są to fotografie, które właściwie mają takie dosyć ciekawie zakomponowane kadry, są w większości czarno-białe. Jacqueline Livingston jest uznawana właściwie za swoją niezłomną siłę fotografii. Mówi Mariola Balińska. Jest przykładem artystki, która tworzyła w latach 60. i 70. To jej fotografia połączone z ruchami feministycznymi, z rewolucją seksualną, z ruchami pacyfistycznymi, bo tutaj należy wspomnieć, że ona brała bardzo aktywny udział w demonstracjach przeciwko wojnie w Wietnamie. Na tamtym etapie powstała książka Artefakty dekady lat 70., która była zbiorem prac 50 artystów ważnych dla tamtej dekady. I oprócz Laurie Anderson, Sol Lewica, pojawia się również praca Jacqueline Livingston, więc przez jakby system polityczny, jej kariera właściwie nagle została przerwana. No więc tutaj działania zespołu Gdańskiej Galerii Fotografii mają na celu przywrócenie pamięci tej artystce, a też chciałabym dodać, że cały zestaw prac, który jest pokazywany w naszej galerii, został przez jej męża Leo Plisette podarowany czy włączony do naszej kolekcji. A my zapraszamy do Gdańskiej Galerii Fotografii. Wystawę możemy oglądać aż do 28 października. A na koniec jeszcze festiwal Dell'Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Od 12 do 19 sierpnia w pięknych okolicznościach przyrody pojawi się wielu artystów eksplorujących przeróżne dziedziny, a my opowiadamy. Festiwal sztuk, można powiedzieć. I tutaj ta sztuka łączy nas wszystkich właściwie w każdym wymiarze, bo nie jest to tylko muzyka. Spotkamy się tutaj z rzeźbiarzami, malarzami, grafikami. Na terenie tutaj naszego założenia romantycznego, założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu i nie tylko, bo mówimy o pałacach i zamkach Kotliny Jeleniogórskiej, które występują tu w liczbie ponad 30, więc dość sporo. Mówi Marta Meyer. Przez kilkanaście dni W sierpniu będziemy łączyć przeróżne rodzaje sztuki. Od muzyki poważnej, i tutaj pozwolę sobie wymienić choćby Olgę Pasiecznik czy Janusza Olejniczaka, poprzez jazz w wykonaniu znakomitego trio Piotra Barona, do Krainy Łagodności, do której w tym roku zabierze nas Jacek Cygan. A zabierze nas tam razem z Elżbietą Adamiak, Jurkiem Filarem, zespołami Nasza Basia Kochana czy Wolna Grupa Popowina. Na naszych gości czeka wiele doznań z kręgu także malarstwa, rzeźby czy grafiki. I tutaj pozwolę sobie wspomnieć bardzo interesujący aspekt tegorocznego festiwalu. Zawitają do nas goście z Edmonton w Kanadzie. Jest to grupa polsko-kanadyjskich grafików działających i tworzących pod hasłem Intersecting Boundaries. Teatr, przede wszystkim spektakl Nowoczęto, który będzie miał miejsce w pierwszym dniu festiwalu w wykonaniu Jacka Grądowego. Będzie też koncert operowy, koncert jazzowy. Bardzo serdecznie zapraszamy na te koncerty. Festiwal Dell'Arte już po raz szósty w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. A my zapraszamy. Ten festiwal i inne propozycje widać na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam artykuł, który towarzyszy naszej dzisiejszej audycji. Agnieszka wspominała o naszym zachwycie na żywo The Como Mamas. To teraz damy na naszej antenie z płyty. He blessed me, so many ways. For right now I'm He done it mine, so that I might sing. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. You've been so good to me. I can say if it wasn't for Jesus. The Como Mamas na antenie Trójki. Trzy wspaniałe głosy, wspaniałe oddzielnie, wspaniale brzmiące w tej potrójnej, jeżeli tak mogę powiedzieć, harmonii. Tak, i to było naprawdę wydarzenie wczorajszego dnia. No ale teraz jeszcze przeniesiemy się do jednej z galerii. To jest to miejsce, które odwiedziłyśmy jako drugie. Galeria Plus na pierwszym piętrze Ronda Sztuki. Dla wszystkich tych, którzy teraz spacerują po Katowicach, to polecamy bardzo serdecznie odwiedzić ten punkt. Tajny projekt jest of dziwna rzecz, tak brzmi tytuł wystawy, a artyści Kacper Mutke i Michał Urbański połączyli tutaj siły. Po co? No, po to, żeby przekonać się, jak można przerobić język muzyki na interaktywne instalacje. My już przestajemy o tym mówić, bo najlepiej opowiedzą o tym wszystkim sami autorzy. No to mamy to podzielone na takie podstawowe strefy, które pierwsze opierają się na zastosowaniu właśnie efektów audio wykorzystanych do wideo i do fotografii. Dal TV Wall, w którym mamy teledyski też przetworzone przez efekty muzyczne. Sprzęty audio, które zostały przerobione na kontrolery obrazu, takie jak mają DJ-e, VJ-e. No i sprawdzamy, czy światła potrafią czuć, czyli pokrętło emocji i zinterpretowane światła sceniczne. Pierwszą instalacją jest polegająca na tym, że algorytmy efektów dźwiękowych do przetwarzania dźwięków, takie jak delay czy filtr drogoprzepustowy, przeranżowaliśmy w taki sposób, żeby przetwarzały wideo zamiast obrazu. Zmieniliśmy im rodzaj danych, no i tutaj można sobie na żywo właśnie pobawić się, zobaczyć, jak to wygląda. Mamy duży telewizor, możemy siebie w nim zobaczyć i poeksperymentować, kręcąc pięknymi złotymi gałkami. No dokładnie tak. Naokoło jeszcze można poszukać inspiracji, w jaki sposób się tą gałką pobawić. Mamy plakaty, które właśnie tą samą techniką zostały przetworzone. Mamy 7 plakatów. One przedstawiają kolejno właśnie zastosowanie tych efektów. Przebiegamy dalej i przed nami ściana telewizorów. Wygląda to jak z najlepszych lat 90. Na pewno przypomina nam teledyski z tamtych czasów. Dokładnie. No wiele teledysków obecnie jest nawet kręconych w takiej stylistyce. Powrót do zamiłowania klimatem lat 90. właśnie. Stąd pomysł na ścianę telewizorów. Tutaj mamy teledyski artystów na tegorocznej edycji OFF Festiwalu, które są przetworzone naszymi autorskimi sposobami, między innymi przez wycinanie klatek kluczowych lub zastosowanie tych wcześniej wymienionych efektów. Wszystko oparte na stylistyce błędu, w sensie jakby celowe wprowadzanie błędu, zniekształcanie tego obrazu do momentu, w którym jeszcze jesteśmy w stanie odtworzyć ten film i daje nam to te wartości wizualne, których no nie jesteśmy w stanie jakby uzyskać używając programów wideo, bo jego opiera się właśnie na błędzie. Ale też kolejne obiekty. No i to jest dopiero atrakcja. Można by było pomyśleć kuchenka. Tak, pomalowana w krowę, ale nic bardziej mylnego. Jest to kontroler najbardziej, myślę, przypominający DJ-kę, kręcąc talerzem, który kiedyś służył do grzania mleka na przykład. Dzisiaj zmieniamy nim tło wideo. Pokrętłem do ustawiania temperatury wybieramy film. Dalej mamy lodówkę. Na wernisażu jeszcze spełniła swoją oryginalną formę, mieściła poczęstunek. A teraz otwieramy lodówkę. Co się dzieje? I krzyczy nam obraz. Krzyczy nam obraz, żeby zamknąć lodówkę. Lodówkę mamy za sobą, a co się dzieje, jak otworzymy pralkę? Jak otworzymy pralkę, możemy nakładać różnego rodzaju efekty właśnie na obraz, który leci z projekcji. Na przykład są to obroty, są to takie linie zmieniające się na podstawie jasności, pikseli pod spodem, czy są to różne właśnie nasze autorskie efekty. No i tutaj całość tej instalacji to jest taka główna część tej wystawy właśnie. Nazwaliśmy to nocne życie AGD właśnie. Te urządzenia, które służą normalnie do zwykłego, nudnego prania, czy gotowania, czy czegoś takiego. Tutaj jakby spełniają funkcję niemalże jak w nocnym klubie, tak? Gdzie DJ-e grają po prostu na swoich kontrolerach, tylko tutaj one przyjęły bardzo taką kolorową formę sprzętu AGD. Czyli najkrócej mówiąc, można wideo miksować wideo na pralce. Dokładnie tak. I przechodzimy teraz do ostatniego punktu. Naciskamy guzik. I wprowadzamy szum na wszystkich instalacjach, które są podłączone w galerii. Czyli wprowadzamy dysarcję po prostu tak, jak to przystało na przycisk atomowy. Jeżeli go naciskamy, wszystko się psuje. O czym informuje nas lektor i poczwórna syrena. No i dalej już w zasadzie wszystko wraca do normy. Ale jest to jakieś takie małe marzenie z dzieciństwa, żeby jakby mieć go móc wciskać. Więc zapraszamy wszystkich na wystawę Tajny Projekt jest off. Ona będzie w Galerii Plus Ronda Sztuki i dostępna od 2 sierpnia do 26 sierpnia, prawdopodobnie z wyłączeniem poniedziałków. Tak, no do Galerii Plus dostajemy się tak jak do Królestwa, czyli Klubu Muzycznego u góry. To nie jest ta dolna galeria, tylko ta górna. No i zapraszamy do zabawy. Przyciskać można wszystko, kręcić, używać. Kraina interakcji, zabawy, wakacje, kolory. Najważniejsze, że można wszystkiego używać. Tak, aha, aha, aha, wybuch. Ile tam miałyśmy zabawy, to tylko nasze. A najciekawsze było to, jak właśnie artyści Kacper Mutke i Michał Urbański połączyli te wszystkie elementy, wkładając w te tradycyjne sprzęty AGD prawdziwy majstersztyk. To jest też przestrzeń bardzo dogodna dla fotografowania, a zatem też nie oparłyśmy się pokusie. Kilka zdjęć widać na stronie polskieradio.pl/trójka, a także w naszych mediach społecznościowych. Delikatnie słychać za nami także próbę skalpela w tej niesłychanej wersji, o której tak wczoraj pięknie opowiadał Michał Margański w reportażu. Skalpel Big Band dzisiaj na głównej scenie OFF Festiwalu. Właśnie trwa próba jazz bandu i właśnie widzimy, jak dyrygent próbuje okiełznać ten żywioł. Bardzo jestem ciekawa, jak to wypadnie na żywo. To już dzisiaj po 21 na OFF Festiwalu. Główna scena. So pitiful, confused, he playing with you. You want competition, don't you say what his woman don't do. Baby girl, he would never really be with you. He don't ever see a future with you. But the late night, great sex, he creeping with you. He give you a secret. We all know he really creeping. Cause if he ain't really happy, he will leave you just an extra piece. You ain't nothing but a side hoe. Side hoe. Post a lot of pictures with him and his family, him and his wife, and they three kids. You want the life, but you're not his main girl. In his mind, you ain't nothing but a slide, a hit and run, a late night drive-by. He keep you a secret. We all know he really creeping. Cause if he ain't really happy, he will leave you just an extra piece. You ain't nothing but a side hoe. Happiness girl, who you fooling? You think you got him, but his wife got them papers. Fighting for the number one spot, that's why you hate her. He playing both sides, all his stories and lies. He staying for the kids, ain't been in love with her for years. He bogus, one night of good sex and you unfocused. He told you he leaving her, playing with your emotions. You a side hoe, ties to side hoe. Sit in your lane, hoe, know your place, hoe. You a side hoe. Side, side, ho. Know your place, ho. Stay in your lane, ho. You ain't nothing but a side hoe. Side hoe. Big Frida z zestawu rzecz jasna OFF Festiwalu, artysta, artystka frapująca z wielu powodów, a w naszym studiu artystka frapująca z wielu powodów, Sylwia Hutnik. Dzień dobry. Jako kuratorka poprosimy o niebieski mikrofon głośno. Tak. Dla tej damy świetnie jest. Kuratorka Kawiarni Literackiej, nie po raz pierwszy w tej roli występujesz na OFF-ie. Kolejne razy są spokojniejsze, czy wręcz przeciwnie, podnosi się poprzeczka? Absolutnie, poziom histerii przynajmniej mojej jest ten sam, co w zeszłym roku, czyli to nie jest tak, że W związku z tym, że 2017 był sukcesem, a myślę, że był, to teraz już jestem wyluzowana, ale nic z tego. Natomiast poszły konie po betonie, bo zaczęliśmy wczoraj, czyli tak jak cały festiwal. No i przed nami dwa dni, sobota i niedziela. Wiem, że wszyscy pisarze, pisarki, którzy mają pojawić się na naszych panelach, są z nami gdzieś tu w okolicy, a to była moja największa paranoja, że gdzieś się gapy pogubią i trzeba będzie zbierać po Katowicach. Pamiętam, że w zeszłym roku byłaś zdumiona tym, jak trudno jest okiełznać żywioł, który się wiąże z byciem literatem. Podejrzewałam to, natomiast w praktyce okazało się to rzeczywiście no equilibristy go. Natomiast udało się i w tym roku również wczoraj mieliśmy dwa panele dyskusyjne oraz czytanie z akompaniamentem. Wszyscy dotarli, mało tego, byli tak zwani żywi ludzie wśród publiczności, czyli też osoby, które przyszły posłuchać, ale też podyskutować, bo włączali się aktywnie. I to rzeczywiście serce rośnie, kiedy widzi się osoby przyjeżdżające na festiwal i chcą rozmawiać i słuchać literatury. Były też osoby, które żywe wyszły z namiotu Kawiarni Literackiej, która w tym roku dostała taką fajną, przeźroczystą ścianę, dzięki czemu będąc w tej kawiarni można też obserwować ludzi, którzy chodzą na zewnątrz i mniej więcej być w kontakcie z... I koncerty, co ważne. No koncertów może aż tak bardzo nie widać, bo widać pewną taką strefę błyszczącą, ale czasami, to jest słowo, które się niezwykle często pojawia w tematach tegorocznych spotkań. Przez chwilę wczoraj słuchałyśmy Czasami gotuję, rozmowy, która poświęcona była nie tylko kuchni, ale w ogóle wszystkiemu, co się wiąże i też stawiała pytanie, czy w ogóle książki kucharskie, kulinarne są literaturą czy nie. To czasami to stwierdzenie, to założenie kieruje tym programem. Dlaczego tak to wymyśliłaś? W zeszłym roku sprawdził się leitmotiv. Wtedy było to słowo, czy wyrażenie Boże, to już się zaczęło. Natomiast w tym roku czasami, bo pomyślałam sobie, że to daje pewnego rodzaju furtkę do eksperymentowania, a kiedy eksperymentować, jak nie w wakacji i nie na festiwalu. Eksperymentowania do tego, aby zrobić coś, czego zazwyczaj się nie robi i żeby dać sobie możliwość tego, żeby spróbować czegoś nowego, niekoniecznie takich spraw, które są, nie wiem, podwalinami naszej tożsamości, że tak uderzę w wysokie tony. I stąd bardzo różnorodna tematyka. Nie ukrywam, że ja wymyślając założenie czy koncepcję Kawiarni Literackiej, najpierw myślę o tym, o czym bym chciała porozmawiać, a potem dopiero myślę z kim i kto byłby dobry do danego tematu. Czasami gotuję, czasami piszę piosenki. To były spotkania wczorajsze, ale a propos tego, co powiedziałaś, nawet się ucieszyłam, no bo do wakacji i próbowania może pasować czasami idę do łóżka, ale kolejne spotkanie dzisiaj brzmi czasami zabijam. Ale to jest podstawa każdej kultury, seks i śmierć, no każdy antropolog to powie, więc a ponieważ prowadzimy to te spotkania z Karoliną Sulej jako kulturoznawczyni, z nami również Adam Szaja, no więc pomyślałyśmy, że to zestawienie może być ciekawe. Oczywiście w kontekście pierwszego, czyli chodzenia do łóżka, będziemy głównie zastanawiać się, czy język polski radzi sobie z tymi tematami. A wiadomo, że nie. No, będą również smakowite cytaty z głównie polskiej literatury, w tym komiksowej, co ważne. No a drugi panel o zabijaniu to oczywiście panel o kryminałach. Dla mnie zawsze to jest zastanawiające, że świat zachodni tak bardzo ekscytuje się czytaniem kryminałów, w tym Polacy. Uważam, że to jest chore i nieznośne. Będę bardzo chciała wiedzieć od autorów, których zaprosiliśmy, czy to przypadkiem nie jest odrobinę jednak patologiczne zachwycać się, jak ktoś kogoś zabije. No kryminał na lato, idealna lektura. No właśnie, to też jest bardzo dziwne. Tak mówi wieść gminna. Czasami mnie filmują, to z kolei rozmowa, która odbędzie się w niedzielę i Magda Grzebałkowska i Jakub Żulczyk obok siebie, czyli punkt wyjścia literatura, a potem na ekran? Potem na ekran, ale tak naprawdę to, co najbardziej mnie zastanawia, to takie powiedzenie, czasami go używamy, czasami, nomen omen, na przykład czytając książkę, to jest idealny początek materiał scenariusza. Na film, tak, materiał na film, albo to jest bardzo, bardzo kinowe i sam raz na ekran. Podobnie jest też z ludźmi. Słuchamy historii życia i mówimy, no przecież to jest po prostu gotowy film, gotowy bestseller, w ogóle hit kinowy. Będziemy zatem chcieli rozmawiać o tym, co takiego jest w tych książkach, bądź też postaciach realnych, stąd Magda Grzebałkowska, reporterka, i Kuba Żulczyk, który nie tylko jest pisarzem, ale również bardzo scenarzystą, tak, i bardzo mocno związanym z filmem i z serialami. Będziemy chcieli zastanowić się i wyłapać niejako to, czy to jest tylko historia, czy to są osobowości, co takiego jest filmowego w ludziach i nas dookoła. No właśnie, ale potem jeszcze taka bardzo intrygująca dla mnie formuła. Czasami zadaję pytania. No, często zadajemy pytania, ale co jeszcze można na temat pytań powiedzieć? Na przykład nauczyć się, jak je zadawać. A tak naprawdę nie tyle zadawać pytania, bo to nie są warsztaty dla prokuratorów, tylko nauczyć się w ogóle rozmawiać z drugim człowiekiem. Mnie zawsze fascynuje, że reporterzy i dziennikarze mają niesamowitą wrażliwość, a zarazem talent do tego, aby rozmawiać z człowiekiem, którego widzą po raz pierwszy. I ci wspaniali, ci wybitni potrafią, nie wiem, nacisnąć jakiś przycisk, dzięki któremu się otwieramy i mówimy takie rzeczy, że potem nam wstyd. Albo jesteśmy przynajmniej zadziwieni, że w ogóle komuś to powiedzieliśmy i to komuś, kogo nie znamy. Będę więc chciała zapytać się, co takiego trzeba mieć w sobie, żeby mieć ciekawość do drugiego człowieka. Tak, i też jakie są triki, zapytaj koniecznie, a może po prostu ja powiem, zadam to pytanie potem z tłumu, bo my na przykład w radiu, mogę ci zdradzić taką naszą kuchnię, mamy coś takiego jak pytania na rozbieg, czyli tak naprawdę proszę wiemy, się przedstawić. Nie, wiemy, że pierwsza część zazwyczaj to jest coś, co jest tak, grą wstępną po to, żeby dojść do człowieka i tutaj zaczyna się nagranie i to, co potem zostanie wykorzystane na antenie. Na słowo gra wstępna Agnieszka Obrzeńska podniosła rękę. Tak, prosimy, słucham. Agnieszko. Nie, ja chciałam powiedzieć jeszcze, że nasza druga ulubiona sekcja to pytania do pytań. Tak, pytania do pytań. Bardzo ci dziękuję. Czy miałaś okazję w ogóle wyściubić nos z Kawiarni Literackiej, żeby pójść na jakiś koncert wczoraj? Tak, czasem wypuszczają mnie z tego. Czasami wychodzę. To jest mój osobisty panel. MIA oczywiście zobaczyłam. I zastanawiałam się, jak to jest, że czasami więcej energii ma publiczność niż gwiazda, ale to już zostawiam jakby do serduszka wokalistki. Natomiast widziałam oczywiście fragmenty Hańby. Zresztą Andrzej frontman, wokalista, był potem w panelu o piosenkach, więc byłam bardzo ciekawa. Widziałam ich kilka tygodni temu w Jarocinie i są wspaniali na żywo. No i dzisiaj również będę przynajmniej chociaż częściowo patrzyła i przede wszystkim słuchała koncertów. No dobrze, to trzymamy kciuki za to, żeby wszystko się odbywało pięknie. Sylwia Hutnik, kuratorka Kawiarni Literackiej, była naszym gościem. Ty się nie patrz tak nerwowo, bo ja teraz, zobacz, odbieram ci mikrofon, dziękuję. Tak. Jak to, ale ja tu chciałam zostać. Ale, chciałam zostań, ale ty sobie tu zostań, zostań sobie w naszym wspaniałym trójkowym studiu, które opuszczamy w tym momencie. Otwierają Bartosz się drzwi. Bartosz Boroborowski stoi na zewnątrz, przed naszym klimatyzowanym studiem, gorąco. Wspaniale. Stoisz tutaj jako, po pierwsze, członek zespołu Lonker Sea, który dziś gra na festiwalu, ale także jako człowiek, który na festiwalu jest obecny, ogląda koncerty i też spotyka się z ludźmi, którzy interesują się kupowaniem muzyki, słowem jako wydawca. Która z tych ról jest najtrudniejsza? W zasadzie wydawcy, na pewno wydawcy. To kosztuje najwięcej roboty. Reszta to przyjemność sama, także... Ale z drugiej strony jest duża duma. Wczoraj Good Night Chicken zagrali koncert. Fajnie jest wyjść, zobaczyć chłopaków, których gdzieś tam się wypromowało i ludzie, świetna reakcja. Bardzo dużo zresztą ludzi od początku jest, od godziny 15, więc jesteśmy zbudowani. Mam nadzieję, że u nas też tak dzisiaj będzie. Wspominałam o tym koncercie, to on się odbył na scenie Trójki. Teraz może jednak wejdziemy do środka, bo Skalpel, Big Band grają coraz głośniej na scenie głównej, na której także wy, czyli Lonker Sea, wystąpicie dzisiaj. Kończąc jeszcze wątek podsumowań, czy udało ci się wczoraj zobaczyć koncert, który by tobą wstrząsnął, albo coś, co uznajesz za po prostu świetny występ? Nie, no, absolutnie Oxbow wczoraj po prostu sobie wszedł, pozamiatał wszystkich i dla mnie po Oxbow to był koniec festiwalu, bo wszystko, czego już próbowałem podjąć próbę słuchania czegokolwiek innego, to nie wchodziło w rachubę po prostu. Doskonały koncert, krótki, treściwy, to cały namiot wypchany ludźmi, zagrali bisa, bo fajnie ułożyli seta na tyle, żeby że zdążyli, tak? Było po prostu tupanie, klaskanie, darcie się, no niesamowite emocje, po prostu wspaniały koncert. Artur Szklarczyk, który przysłuchuje się tutaj i pomaga nam podczas programu, kiwa głową, więc jak rozumiem, zgadzacie się w tym wyborze. No a teraz przejdźmy do tego koncertu, który przed wami. Lonker Sea to jest zespół zaprawiony w bojach, grający też mocną muzykę, świetną muzykę, o czym wiedzą słuchacze programu alternatywnego. Jak wygląda festiwal od kuchni, czyli tam od tego backstage'u, gdzie nie możemy wchodzić? Jest tak samo ciepło. Jak to jest, jak się nagle wchodzi do tej sytuacji, jestem artystą, będę teraz grał tutaj? Nie, tutaj chyba nie ma czegoś takiego. Na ofie wszyscy się czują dość swobodnie, tak naprawdę. Ja nie czuję różnicy, czy jestem z jednej strony bramki, czy z drugiej. Czy nie też... macie tam szampanów, truskawek i aż wszystkich? Tak, nie, no, porozmawiamy sobie z panem Arturem po festiwalu. Nie, no jest wszystko przygotowane, jest okej, okay. Wiadomo, że tutaj nie ma co wymagać, żeby wszyscy tam mieli, nie wiem, schłodzone szampany, ale trzeba powiedzieć, że dbają o nas. Jedzonko jest, jest się czego napić, wody jest dużo, więc myślę, że przeżyjemy. To będzie koncert promujący wasze ostatnie wydawnictwo. Czy też skupiacie się na tym, żeby pokazać po prostu publiczności festiwalowej, jak często zespoły przekrój przez to, co Lonker Sea z sobą niesie? One Eye Sees Red to jest tytuł tego najnowszego wydawnictwa, ale co się wydarzy dzisiaj? Dzisiaj się wydarzy tak, że będzie to, no,